przez te tablice, które świadczą o ofiarach, trzeba przy odwiedzinach pomyśleć z lękiem o tym, gdzie leżą granice nienawiści, granice okrucieństwa. Poprzez te tablice, które świadczą o ofiarach, trzeba przy odwiedzinach pomyśleć z lękiem o tym, gdzie leżą granice nienawiści, granice okrucieństwa. Granice okrucieństwa.